الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال تعالى وقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن حملة القرآن وأصحاب الليل رواه البيهقي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرين و مسلمانان روحو الحمدللہ ډیر په یو مبارک نسبت سره موږ او تاسو د الله په دې کور کې راجمع یو چې هغه د الله رب العزت د عظیم شان کتاب د ختم سلسله دا او بیا بل د خوشالۍ خبره دا ده چې د زنانو د ماشومانو د ختم قرآن سلسله ده. الحمدللہ په نارینو کې په طلباو کې خو د مخکې نه مدارس دي او سلسله شروع ده د هغوی د علم د تعلیم او تعلم. خو نن دور کې زیاته د فکر خبره دا ده چې زمونږ په زنانو میندو خویندو کې د تعلیم او تعلم سلسله شروع شي ځکه د امت یوه لویه حصه هغه په کورونو کې د زنانو په شکل کې ده بلکې د زنانو تعداد د نارینو مقابله کې ډېر دی ځکه دا مخکې نه قرآن چې کله الله را نازلول الله حکم فرمایلی دی او یو نارینه تا د سلورو نکاحونو اجازه ته کړي الله ته پته و چې د زنانو تعداد ډېر دی او دا علماء کرام ناس دي څومره چې خبره قیامت ته نږدې کیږي نو د زنانو تعداد بډېریږي او د نارینو تعداد کی کمی به راځي تر دې چې روایاتو کې راغلي اخره زمانه کې دی یو سړي بالمقابل به 50 زنانه پاتې شي نو کله چې د زنانو د الله د حبیب کو امت ته ورس پر رز داغې تعداد ډېریږي کد دای د اصلاح فکر نشي نو زبا عزت مندو د نیمه نزیات امت اغب به اصلاح پاتش اوس دایو خبره سوچ او فکر دې چې اصلاح وکيږي په کومي طریقې باندې نو زبا عزت مندو یاد ساتي د اصلاح د پارا الله د خپل عظیم شان کتاب را لګلې او خپل حبیب د دې کتاب د بیان د پاره را لېګلې او د الله حبیب د خپل تعلیمات او د سنتو په ذریعه د قران پاک تشریح موږ او تاسو له کړې بلکې دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د زندګۍ مقصد ده یعنی نارینه زنانه امت به قران خپلی د قران سره تعلق به جوړی د دې الفاظ بزده کوي د دې معنا بزده کوي د دې تفسیر بزده کوي دا زموږ استادو د خوب نبی صلی الله علیه و آله و سلم د حیات مبارکه مقصد ده ای دنیا تراغلی دې لپاره دی چې د خپل امت د قران پاک تعلیم ورکړي او یاد ساتي په امت کې نارینه او زنانو کې چې څوک د علم او د عمل په نیت کتاب الله ترا نږدې شي دا غي په جوړې کې الله ډېر خیر اچولې د نبی علیه السلام د زندګۍ یو غټ مقصد کتاب الله قران پاک کې دام الله ذکر کړي چې غي به موږ او تاسو له قران الفاظ د قران پاک معنا دا حدیث په ذریعه د قران پاک تشریح دا به موږ او تاسو له خیر لکه اکثر الحمدللہ تاسو د قران شریف تلاوت چې کوي زموږ دا نارینه زنانا نو اوله پاره کې الله د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام واقعا ذکر کړي ابراهیم علیه السلام دا الله د حکم مطابق بیت الله شریف خانه کعبه جوړه کا او دا غید تعمیر نه چې کله فارغ شو نو لاس پورته کړي او دا الله نه سوال کړي حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خلی دعا کی فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم وی اے زمار بستاد حکم مطابق ماستا پور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف داغی تعمیر میں پورا کو اس اللہ دعا در نغوارم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اے زما ربا خپل خیری رسول او پیغمبر دی مکی والو کی د دوی نرو لیگی د قران پاک یو یو لفظ یو یو ټکه دا زموږ استاد سو رهنمایي کوي ابراہیم علیہ السلام وی اللہ نبی رو لے گی خوپدی مکی والو کی رو لے گی چی دی عرب دی نبیم عربی وی دا بشر و بنی آدم دی چی نبیم بشر وی ذکر آمون چی ایمان و یقین و توحید کم خبرہ بار بار یادو نو علماء لکلی الحمدللہ علماء ناس دی او دا وطن دو علماء و طلباء و مدارس مبانے آباد دے و ایدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بشریت تسلیمول دی ایمان دا صحت دا پار شرط دے ذکر زمان استاسو دی ملکی لکن نور فتنی دی نیو فتن دام دا آغای دا اللہ دا حبیب دا بشریت نا انکار کش بلکہ اکثر دے اہل حق تا دا دیو جن گستاخ رسول ویچی ویدئی دا اللہ حبیب تا ویچی دا بشر دے زمان دا تبلیغ والا دوستان باز مساجد تلاڑ شن دیو جن را شڑی ویر تاسو دا اللہ دا حبیب بارکی گستاخی کوئی اولی وی تاسو آغا بشر تسلیم ہوئی نو گره دا سینیه سینه نه ناپوهی دیو جنو نمونگا چطوائی جنو مونگا بشر نه تسلیمو ویگه خواب عوام زنی وقت که دا سی جول غنتی ساتی ویر نه نمونگا بشر نه تسلیمو نو یو سڑه کوئی چه بشر نه تسلیمو نو دا سی دی لکه دی ایمان نه چه سڑه انکار کشت امام روح المانی یوزه که دا فتوه ذکر کرده خپل تفسیر کی او اغیه که دا گن علماء و اقوال ذکر کرده خپلم دا اغوی رای دادا چه دا اللہ دا حبیب بشریت تسلیمون دا دا ایمان دا صحت دا پار شرط ده که یو سڑه دا اغوی چیز نبی علیہ السلام منم دا اللہ پیغمبر ده خاتم النبیین ده ویر پتر آلنیشه چه دا پا بشرو کیو که پا بشرو کی نو نو دا قرآن شریف دا سور آیاتونو نے انکار رازی نو دا مسلمان نشکے بلکہ لکزمون پا دے ملک دا باز خلق دا عقیدہ و نظریہ نے چیدہ اللہ دا حبیب دا بشریت او دا اید عبدیت نے انکار کئی دا دا پخوان دا مشرکانو یو ترتیب را روان چیاغی دا نبوت او دا بشریت پا منس کی تضاد گنن اللہ قرآن شریف کی فرمائے لی وما منع الناس ان یؤمنو اللہ و ندی منی کڑی دے خلق لرا دی ایمان روڑونا کل چی دوی تا رسول را غلے مگر میشد پار دا خلق وائی ابعث اللہ بشر الرسول آیا اللہ رب العزت مونگ دے ہدایت دا پارا بشر و بنی آدم رسول را لے گلے ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وابعث فیہم اے اللہ علی کی دی مکی والو کی رسول منہم پیغمبر دوینا دی عرب دی چیغم عربی وی دی بشر دی چیغم بشر وی سوال دا پیدا کی چید تمام پیغمبران و امام چید طول پا آخر کراغے دا عوید زندگی مقصد سدے ویتلو علیہم آیاتک الہ العالمین اخپل خیرن پیغمبر رو لیگی داغی کار بدائی داغی دا جوندن مقصد بدائی یتلو علیہم آیاتک لولی با پدویبان الہ العالمین است آیاتنا دا کتاب اللہ دا الفاظ و تعلیم بور کئی ایخنا سیخن اللہ دا حبیب دا حیات مبارکی او مقصد سشو امت تا امت کے ناری نمرازی زنا نمرازی دا قرآن الفاظ خیل زمون دی عوام یو عجیب شان دے اول دین ترانیز بھی کی گناو کرانیز دی شو نوچا چی تش لفظی قرآن پاک ہوئی یا بچے یا لور حافظ شوا وی بس دا قرآن حق ادا شو دا قرآن دا حقوق انتہا دا سوال دا پیدا کی پیغمبر چی خلقو لد قرآن دا الفاظ و تعلیم ورکی نو بس دا قرآن حق ادا شوئینا ویعلمهم الكتاب دا قرآن پاک دا الفاظ و دزدکڑنا دا دید حفظ نفس دویب نمبر دا دے دا قرآن پاک ما نازدکول ویعلمهم الكتاب دا اللہ دا حبیب دا زندگی مقصد دا دے دا قرآن پاک دا الفاظ و ما ناخیل اس یو سڑی دا قرآن الفاظ موئی مانے مزدکا یو زنانا دا قرآن الفاظ موئی مانے مزدکا نو بس خبر اخلاص رشوئینا والحکمہ اس بدا اللہ دا حبیب دا حدیث و دا سنت و پزری دا قرآن دا عمل طریقہ زدکے ذکر سمجھ استاو دے ملکی و فتنہ دا آغی زان تا اہل قرآن وی پرویزیان ورد وی او آغی باقای دا خپل دعوت چلے زان لا اہل قرآن وی ای وی بس دا قرآن کافی دے او احادیث لا ضرورت نشتا دا علماء ناس تی سوکم چپنے ملکی دا نعرہ لگئی چہ دا قرآن کافی دے او حدیث لا ضرورت نشتا آغا کافر رے پی گئی تا خبر بار ذکر منو تاسو قرآن شریف کی اللہ ویلی مزو کئی اس مز بسنگا کے آغا چہ دا اللہ حبیب طریقہ نی خیلی نو منگ مز نشو کولے دا اللہ حبیب وئی سولو کمار ایتمونی او سولی زما امتیانو مز بکوئی خمالو گوری چیز سنگا مز کوم قرآن پاک کے اللہ بار بار وئی زکات ورکئی زکات ورکئی زکات بسنگ ورکے سمرب ورکے چالب ورکے دا تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے قرآن پاک کے اللہ دو روجے حکم کرے چو روجو نسائی سنگ وے نسی داغے ٹول مسائل و ترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولے نگر دو قرآن پاک دا ماناز دا کولو نپس دویم ضرورت دا سرے والحکمہ احادیث دا کول اسوال دا رازی لکہ دنیاوی علوم وی زمائی عزتمندو یو سڑے یرا ڈاکٹریز دا کئی نو دا ڈاکٹر ای دز دا کولو آخر نتیجہ سدا سمرہ سدا یو سڑے نور دنیاوی علوم دا کئی دا آغی یو غرض و مقصد وی اس یو سڑے دا قرآن الفاظ دا کئی یو زاننا دا قرآن الفاظ دا کئی دا آغی مانیز دا کا حادیث از دا کل آخر دا دے علم مقصد سرے ویزکیہم دا قرآن دا الفاظ و دا قرآن دا مانا او دا سید البشر دا حادیث و تعلیم مقصد دا دے چی دا سڑے او دا زنانا او نارین پاک شی ویزکیہم چونکہ پاک والے بغیر دا قرآن و حدیث نہ پبل سرازینا ویزکیہم ویزکیہم چی دا پاک کی دا سنے پاک کی عقیدہ دا شرک نہ پاک شی اعمال دا بدعات و رسومات نہ پاک شی دارنگی حیا دا بے حیائی نہ پاک شی او اخلاق دا بد و اخلاق نہ پاک شی ذکر دا او مسئلہ دا علماء ناس کی جنت پاک زیدے پاکان بورتزی یو سڑے چے ذرہ بر گندلے جنت تنشت لے یو سڑے چے ذرہ بر گندلے جنت تنشت لے اس پاک والے پس برازی دا پاک والی تعلیم انبیاء علیہ السلام دا بر نروڑے موسیٰ علیہ السلام فرعون تراغ ورتوئی مالا اللہ دا طرف نا دا پاکی اسباب روڑی دی فَحَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ضرورت دشتا ما خود پاکی اسباب روڑی چیزان پاک کی دا پاکی اسباب دا کم طرف نہ راغلی دا پاکی دو سبب دے قرآن دا پاکی دو سبب دے سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دی کہ یو دا مسلم قرآن مخلقی یو زنان قرآن وی قرآن واوری دو یو نارین قرآن وی واوری دو دے دیزان لو گوری چی ما قرآن نو ویلے نو سنگ حال میں ہو چی میں ہوئے نو سنگ حال میں شو نو کہ زندگی کی فرق راغلے خودل پاکوال حاصل شوئے او دا مقصد حل شوئے او کنلک سنگ مخ کی ہو دا قرآن اور دو نرست ما غشان دے نو دا اللہ حبیب فرمائی لی بخاری شریف حدیث دے وی القرآن حجت لکا والیک قرآن چی اوری داز دکے نیا بتا دلیل جوڑی گی یا وہ پتا دلیل جوڑی گی اگر قرآن پاک منگو تا سویلے کل قرآن پاک ویو یو سڑے پاک شو حسن بصری رحمت اللہ علیہ یو قولو اگر باز سڑے وی ما قرآن با ترجمہ ختم کرے باز زنانہ وی ما دا قرآن حفظ کرے وی سوچو کا چاچ قرآن ویلے قرآن بے بدن کی اختاری دادا سی کتاب خونے تو چوے ما قرآن ویلے نستا پا صورت کی اخکاری ستا پا سیرت کی اخکاری ستا پا ظاہر کی اخکاری ستا پا باطن کی اخکاری دا خدا سی کتاب دے چھے چاہوے نوغ کی بخکاری پہ گئی پہ خبر بات وہ دکھی گئی مد اللہ ہوت نگانو خواہ اور دا ترتیب دے وہی سڑی رہ بیو طریقہ ہو گرزی بلی طریقے سے رکھی دی پہ گئی پہ خبر سوچ سر خبر آورا دا وہی اللہ وعدہ کرے او اللہ چی دیر تاکید سر دا اللہ وعدہ سے دیر مضبوط ہے کہنا دا شان نہ کرنا او چی بیا کنا کا وعدہ کی خدا وعدے سو شرطوں نو سر تڑے یو سڑے وہی قرآن تا ناس دے او سو شرطونه دی پدی شرطونو ناس دے نو سوال نه پیدا کی چرے دی مجلس نه بلا خیر دے پاس یو شرط سره وای د دې زړه په غوګونو به وای یو شرط سره ټول وسوځ دے کنه دویم دان دے ځان به محتاج غنی ځان وسه غنی محتاج بګر او درېمه خبره هم دا ده ویون کی د عیبونو نه به د سترګې پټی کړي وای دا درې شرطونه چې د قران او سنت پاورې دو کې راجم شول سوال نه پیدا کی چې او زنانه ناری نه دی بلا خیر پاسی الله وعده کړي ورته مؤمن یو صفت دا ده والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا اللہ وی زما د خصوصی بند نگانو یو نخا یو علام دام دا چه زما کتاب ولا بیانیگی نو دا کنونندو انتکار وینی اے چه قرآن دے سوچ سرواری دنی یو نخا در کی دا عباد الرحمن را دا اللہ دے خصوصی بندہ کاغ ناری ندی کا زنا ندی نخا صدا چه قرآن بیانو لیشی نو سوچ و فکر سر بناستی اور چھ سوچو کو فکر سے رکینا سنو اللہ وعدہ کرے اللہ وی ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید دا علماء پی پوئے گی اللہ وی یقیناً یقیناً یقیناً دے قرآن پاک کی ہدایت شتا کچھ سوکی دزڑپ غگنو آوری او یاد ساتھ ہے کیوں سڑے غافل ناس تھے نو گردا جی کتاب دے کل الٹا اثر کرے وی گئی خبر کل سڑے راغلی تاوانی لاڑش کل سڑی نیت سمنی او کل سوچ او فکر سر غد نے دیکھے تا سو گرے دی بندگانو کیو طریقے سو کو ل خبر کئی او اغا توجہ نہ کئی نا سڑے ناراض شوی دا فلانے متکبر او کل تی مجلس نہ پاس وی تا سر خبر کم تامال توجہ نشتا نو کلام الہی لو توجہ ضرورت بعض خلق و نیت با گڑ وڑو دا اللہ دا حبیب نبی قرآن اور ایدو سور درد سرا سور اخلاص سرا خدا غی نیت با سینو غوک بے ور تنیخو نو کل چدا اللہ دا حبیب دا مجلس نبی پاسی دل عیبا وی ماغا قال آنفا دا دے پیغمبر اس خبر کولے بلکہ چکل نیت گڑ وڑ دے و پورا غوک دی نی دیخے او دے احتیاج پا نیت یوری نا بلکہ دے تراز پا نیت یوری نو اللہ وی فزادت ہم رجسن الى رجسہم سگندگی خزڑوی او سور سرنور سیوا کی ولا یزید الظالمین الا خسارا قرآن پاک ظالمانو تچھئی سرد قرآن قدر نی نورم تاوان سیوا کی سوچ سرگو کی دیخا سوچ سرگو توجہ سر وکی اسے نہ جتا سود نہ سی ہاں آیا عالم ترشے زم علماء دیوبند کے لیے عظیم شخصیت ترشے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ یوزلی مشہور خبر ہے اگے یوزلی وہ قران بیانوں تقریر کو لو چاورتے جی شاہ سے بڑی اوری کنا پہ دے خبر وا نیا والے لی سکار دے ور سر سر پہ دے خبر وا یو خدا جو جتے بڑی اوری سکار دے ور سر سر ابے والے میرے چانے ایک بخت مڑی باوری ویسے مو خدا جوندی نہ ہو رہی یہ خبر بات وی کلے چے ولے ڈول او سرنا او قوالیاں بیان کی وی سر گڈی کی او تاڑی ہوئی اوزان یاد ولے وی شاہ صاحب قران سر ہوتی دی والے وی قسم می دی کدی غرون ل میرا قران بیان کرے دا غرون برا پر سر روان ہے بل اللہ بندے کا نو سو سر اللہ کتاب اور ہے دا قرآن پاک دا الفاظ دا کولو دا قرآن دا ماناز دا کولو دا حدیث دا کولو دا دی مقصد سدے ویزکیہم ویزکیہم چی عقیدہ دا شرک نا پاکشی اعمال دا رسومات و بدعات نا پاکشی باقاعدہ دا انسان نا انسان جوڑ شی دا کتاب اللہ نا بغیر دا انسان نا انسان نا جوڑی او خاص کر دا زنانو دا پارے یو سڑے وہ یہ رکور کی میری اصلاح راشی نو دا کور دے اصلاح دا پارا خو اللہ دا خپل حبیب دا بیبیانو دا کور دا پارا دا دو خبرو انتخاب کرے ایو مسلمان وی کور کے زما زنانو کی دی دینداری راشی پس برازی دا با پارا طریقہ رازی دا کم اصلاح انتخاب چی رب کریم دا خپل حبیب دا خپل کور دا پارا کرے دو اشتما پارا کے اللہ فرمائی سورہ احزاب کی دا اللہ دا حبیب بیبیان امہات المومنین تا حکم لے وی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ اے زما دا حبیب بیبیانو رایا دا وی زوتا وی حاغا چستا سکور کی لستیشی سشے لستیشی کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا کورونو نا دا دین ابتدا پدی ترتیب شو دا اللہ دا حبیب بیبیان میں گنے پاغا کورونو کی بس بیانو لے شو قرآن او سنت دی سر بزما عزت مند اصلاح رزی بلکہ بگڑاؤ نہ بگڑاؤ خلق اگئی گورے دا قرآن سر جوڑی تاسو گورے دا عمر رضی اللہ عنہ گنتے بگڑاؤ زندگی بدچائی زکا دینا زیادہ بگڑاؤ او گڑا وڑا زندگی نی چی او سڑے گرزی وئی چی پیغمبر میں قتل کے عمر رضی اللہ عنہ ہر وقت پدے سوچ او فکر کیو چی زبا کمزے کے وس میں برکی گی چی دا اللہ حبیب شہید کم عمر رضی اللہ عنہ لسی سر ہدایت ملاوش قرآن واورے دو اللہ زندگی کی انقلاب راوست عمر نہ تو عمر فاروق جوڑ دے ناغل قرآن پاورے دو جوڑے منگو تاسم کداوائی چی ہدایت دیوشی پس بکی او دا علماء لکنی وی دا ہدایت اول درجہ دا وقت کے خودل امام قرطبی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ طہٰ کے وی موسیٰ علیہ السلام کوئی تور کے دے اللہ اور تا پیغمبری ورکی رنبے پیغام سرازی وی فستمع لما یوحا وقت کی دا حغستا چتا تے وہی کی ریشی دا وقت کی خودل دا ہدایت پا درجہ تو کلوم بنائی درجہ دا نو قرآن تب انشاءاللہ وقت کی دو کو نبکی دو او کمو کی نو خو نو گورا نتیجہ بیسی شی دا سورہ ملک روزانہ دشپیہ تلاوت کول مسنون طریقہ دا بعض علاقوں کی خوریواج دائی چی دو جمعی پش پا ملم یو عالم مجبور کئی منتبہ سورہ ملک و تبارک اللذی وی آگے تو علماء و رواج ویلی بلکہ مسنون طریقہ صدا ہر امتی کا ناری نلے کا زنانہ لے نو دو دکی دو نمخ کے مخ کی دی سورہ ملک تبارک اللذی وی ورسرد علف لام میم سجدم وی حدیث کی راغلی عذاب قبر بپینی عذاب قبر عذاب قبر دیر لی شیئے لیکن اللہ یمو اتا ستی اسا تھی اللہ حبیب فرمائے لیو ما با اللہ نا سوال کرے وی تاسو لبے خولے وی چیزی قبرنو کی سکی گی وی با با مڈی نے دفن کوئے بیاول دا عذاب قبر دا بچاو دا پارا سی طریقہ دا یو حبور چالا شہادت ملاو شی آپ دیر لوی نصیب ملاوی نو شہید بانے عذاب قبر نہیں او دا که شہادتی حقیقی وی او که حکمی وی لگا دا بازی بیمارو دا بازی سیزون بارک دا اللہ حبیب ویلی جدا دا شہید پا حکم کرے لکہ سوکور کے اس وزی دریاب کی ڈوب شو بلکہ بعض علماء پورا تفصیل ذکر کرے دیر سی زنے ذکر کری چی آغا پا شہادتی حکمی ہے کیلئے اس شہادتی حقیقی یا حکمی خو پا تقدیر او دا اللہ پا ارادے او دا اللہ پا مشیت میں ملاوے گی دا یو شہ زما استاوس کے لئے چی روزانہ دو دکی دو نمخ کی سور ملک اولولو نو دے سر بس کی گی عذاب قبر بنی عذاب او دا ولی سور ملک سر بولی عذاب قبر نی دا پورا توجہ پیدا کئی سکسان بگور سورہ ملک اللہ فرمائی سکسان بجہنم تروانوی نو دا جہنم سو کی دار فرشتی بتی تپو سو کی لکا سورہ ملک فرمائی ورطبوائی علم یاتکم نذیر تاسو چھے اور ترا روانی ای نو دنیا کی سو کی ارور کون کے نوراغ لے جہنمیانو تو ملائک سوئی داتاو چھے اور ترا گئی نو دنیا کی چادر اور نے ارولی نوئی نگرائی وی وسوی لیو کی وی با وقالو لو کننا نسمع و ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر آغا جہنمیان مورت وی ہے افسوس کمون دنیا کی قرآن اور ایدلے وی یا مو پا قرآن زان پوہ کڑے وی مون با اور تنوی راغلے دو قرآن نا اور ایدل پا قرآن زان نپوہ کول سبب دے دے جہنم دتلو اللہ وی فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر وی اقرار وقد خپل جرمنو گناہنو تباہی دیوی دا جہنم اور والو دا پارا دا قرآن نا اور ادل فا قرآن زان نپویول سبب دے دا جہنم دتلو اللہ دے مو تاسو خپل کتاب تا دنا سے توفیق رکھ دا سی بکو کنے انشاءاللہ ورد قرآن پاک ہر مسلمان تا پکار دے چھے قرآن زدہ کی ذکر علماء ناسی وی یو اجمالی ایمان دے رکھے غیر مسلم راغ اسلام راڑی نمون بور تزرزر کلمہ دے توحید وائی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سراغ اجمالی مومن اس کے چرے آغا تفصیلی ایمان زرکی تفصیلی ایمان بغیر دے قرآن نہ نزدکی تفصیلی ایمان بغیر دے قرآن نہ نزدکی سڑے قرآن تکینی نو دے ایمان ہر خبر مخل راشی دغا آیات کی علماء کرام یو مانا امدا کڑے اللہ وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان زما حبیبتا لپتا نو آچی کتاب اللہ سشیر شمارا لے گلے نو او زما حبیبتا سلد ایمان دے تفصیل پتا نو آ دے قرآن پا ذری ما مفصل ایمان در تبیان کو ایمان تفصیلی جس وقت دکھئی بغیر دے قرآن پاک نے نزدکی گی قرآن پاک تب زمائی زتمند منگو تا سکینو اگر اللہ وعدہ کرے دا علماء ناس تی نبی علیہ السلام و یخیر زمانہ کی فتنی براشی کنن دا فتنو دور نی نبیابا دا فتنو دور کرے کنن دا فتنو دور نی نبیابا دا فتنو دور کرے صحابیوی دا اللہ حبیب دا دی فتنو نا دا بچاؤ سے طریقہ بھئی دا اللہ حبیب ورتوئی کتاب اللہ کتاب اللہ خدا کتاب اللہ و دا فتنو نا دا بچاؤ ذریعہ لے یہ دا المارے کی پروتوی یا پا بہتری دا کپڑا کی مبن کرے یا بعض علاقوں کی دا سیوی دا دروازے دا پاس درشلہ کی خی او تبرکن لان دی تیری گی را تیری گی کتاب اللہ و دا فتنو نا علا دا بچاؤ ذریعہ چھ امت علمن او عملن دا اللہ کتاب پلا سکرا والی دا ہر گمراہی نا دا بچاؤ شے سرے اللہ سورہ طہٰ کی فرمائے لی اللہ سورہ طہٰ پارسم پارے پاخر کے فرمائی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا اللہ و سوک چیل من و ملن زماد کتاب پس روان شو دام ور سروا دگا دنیا کے پہ اس گمراہی و گمراہ کی گنا او آخرت کے و بدبخت کی گنا دوشان یاد تکر اللہ و ادام وعدد چچا زمانا کتاب علمن و ملن پلاسو کی راو آغستو دنیا کے بدے پہ اس گمراہ ہی گمراہ کی گنا او پا آخرت کے بدے بدبخت کی گنا او دادا سی کتاب دے چی دی سر اللہ دلو یلو ظلمنو چی کلد دی وارث شوی او دادا اللہ سو کی راو آغستو دما فی وعدے کڑی اللہ سورہ فاطر کی فرمائی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ و ادا خپل کتاب میں پا میراس کے ورکڑے اغا خلق اللہ چاہ میں غرکڑی دی غر خلق اللہ میں کتاب اللہ اللہ سو کے ورکڑے اغای دے علم زدک ادا خلق اللہ خی بیا اللہ فرمائی پا دغا غرشو خلقو کدری کسم خلق دے فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات اللہ و ازنی پا کی ظالمان دی قرآن زدکی خو گناہنم تھی کی زن درمیان دے و زن نیکو تڑوان دی کی دن کی او دو ٹولو سر وادس شوی جنات عدن تجری من تحت حل انہار قرآن وارث دے نک ظالم لنفسی ہی دے کا مقتصد دے و کسابکم بالخیرات دے دو ٹولو سر اللہ دا مغفرت وادا کری اللہ امگو تاسو دی کتاب تا علمن او عملن کی رہے اس بعض عوام دا ہوئی جرما سر وقت نشتا نکی اسڑے کین ناسو نے چالا با نقصان ورکی چالا با نقصان ورکی دی پسی پینڈائی شیخ رحم اللہ ویوزل قرآن شریف دا سی اچت کو جمعی پر زی تقریر کرو وی گورا دا کتاب دے دا من دا عمل چکل جوڑ شوی دا اول صدر ریشو روکا وی اغوی دا بختموم آغا ختم شو کتاب لاغشان موجود دے وی بیا بلوی زما دا حکومت مقصد دا دے دا بختموم آغا ختم شو دا کتاب موجود دے بیا بلوی اسم وی دا بختمو دا اللہ کتاب گوا دے دا بختمی دا کتاب ختمی دو والن دے ذکر دی محافظ روک دے اللہ وی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ وی دا مارا لے گلے عزب حفاظت کو اس کا ماو تعدیل نہ تیاری گو یا رب بچی نشو تیارو لے ناری نہ بچی یا زنہ نہ بچی او دیتا وقت نشور کو لے نو قرآن یو فیصلہ کڑے وی وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا امثالكم وای ک مخمواڑلو زما د دین مال او جان خو غوی نو الله یې سان خبره د تاسو به بوزم نور براولم بای تباہی با آغا چالے ملاوی ہی جزوک دی کتاب ترا نزدیکی گی نا نو دی کتاب تے انشاءاللہ پہ اتفاق برا نزدیکی بای گئی پہ برا اینا زوال پہ مونگ رے ال راغلے چے زمونگ زوانانو زمونگ ناریناو قرآن شریف پریخ بای گئی پہ برا زمونگ پہ حجروں کی قرآن ندے زمونگ پہ شکل کی قرآن نشتا زمونگ پہ اخلاقوں کی قرآن نشتا زمونگ پہ قائدوں کی قرآن نشتا نو پہ مونگ زوال راغے دا زوال او ذلت با الکور تکی چه هر امتی نارینا و زنانا علما و ملن کتاب اللہ پلا سکرا والی دا سی با کو کنے انشاءاللہ دا صحابہ اکرام و شان گرے داو آغای دا اللہ کتاب پل کرے اصل الفتاوہ کیم ذکر کری البراون نہایہ کی امام ابن کثیر ذکر کری حرقل دا رومیان و بادشاہ و دا صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ورسر جنگونم نو بس حرقل و شکست خوڑو صحابہ کرام بپی غالب کی دل وی حرقل یو عربی جاسوس تا سپیسی ورکی چی تب الار شی او سو رز بدی صحابہ کرامو کی پاتی شی او بیا ممالوی فوج ما سر ڈیر دے تعداد ڈیر دے اسلحہ ڈیر را خورست رز ملکون رانا لی او زما فوج دو صحابہ کرامو تا دٹنگی نرے آگا جاسوس سو رز تیرے کے بیاراغ حرقل وی پا کرسی ناس سو جاسوس ور سرکی ناس سو دا صحابہ کرام و کارگزاری ورتا ہو رہے پھر گئی خبر ہے نن من قرآن پریخ ہے نو جو قرآن میں پریخ ہے نو قرآن چچا پریخ ہے آغن با اللہ دا غیرت کار نہ لی پھر گئی خبر ہے آپ ادا سے دا فخر و دا کارنامے کار رکھے حیرت الگ جاسوس لوئی وائے سے پیغام دے روڑے اور تو اے بادشاہ دا اللہ دا پیغمبر صحابہ کرام دا سی دی باللیل رہبانن وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ وَلَوْ سَرَقَ ابْنُ مَلِكِهِمْ لَقَطَعُوهُ وَلَا يَعْقُلُ فِي أَهْلِ ذِمَّتِهِمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ وَي اے بادشاہ دادا پیغمبر صحابہ کرام دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگری دا سے خلق دے باللیلِ رُحْبَانٌ دشبیت راہبان جوڑشی او دا ہر سڑی دا کورنا دا قرآن دا تلاوت سر دا جڑا آواز را پورت کی پی لئے پہ برا دا صحابہ کرام شان وی دشبیت صحابہ کرام شان سرے دا ہر صحابی دا کورنا دا قرآن دا تلاوت سر دا جڑا آواز برا پورت کی نن زمون دا ہر مسلمان دا کورنا دا ڈول سرنا دا آغی آواز را پورت کی او دا ٹیوی وی سی آر جنڈا دا پیت بچے بھی ویشار والے سے تگا ٹکڑے وہ گئے پہ خبر ہو وہ دشپی صحابہ کرام و دشپی شان دا نبی علیہ السلام اور روایت کے راغلی دا علماء ناس تھی وہ ماتا درز دا صحابہ کرام و دا کورو نو پتن لگی اور دشپی رات لگی چاورت قربان دا لے پیغمبر خالم الغیب نی حاضر ناظر نی اور توحید مسئلہ ہو دل تشوی نظام ضرورت پہ کنی ہے نا ہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرد علی شان نا عالم الغیب نی حاضر ناظر نی عالم الغیب سوک دے ما سے وعد اللہ نا بل سوک پغے بن پوئی گی مدا نکونا مکونا مطور ہوئی چگلاو شکر دل تم نکونا ترول والا شتا بایا زیونو کی داسی بھی ویرا فلانی جے کی او زنانا دا او لاس پوری نصیب معلوم ہے او سو کوئی فلانی بانے کوڑی شوی ویرا فلانی جے کی بابا دے او آغس تاویزون رو باسی تاویزون تو یہ خبر ہوا اسو کوئی فلانی جے کیرا زنانا دا لس خاپیری دی ورسرا پیریان دی ورسرا تو یہ خبر ہوا دا قرآن پاک فیصلہ کمخ کی ماتا سلوی قرآن سرا عقیدہ پاکی قرآن پاک فیصلہ کڑی چپ غیب ما سوا دا اللہ نا بل حصو کب نپوئی گی غیب دان سوک دے اللہ رب العزت مشکات شریف جل ثانی کراغلی نبی علیہ السلام مسکولو کلچ سجدی للاڑو نو لڑم دپا سے لاس کی خو لڑم اچھی چلو دا اللہ حبیب و لعن اللہ العقربا لا یدع مسلیا ولا غیرہ ولا نبیا ولا غیرہ وی اللہ لڑم ہلاک و تباہ کی دیکھو نہ نبی پریزی نہ غیر نبی پریزی نہ مسکون کے پریزی نہ غیر مسکون کے پریزی اے پیغمبر تا دخپ لاس دلان دے لڑم نخکاری او تاویزگر بابا تا دے دے کی چابانی تاویزو نہ شوی او اغلق پی خور کی خکاری و استاد بالخ دلان دے دے گئے میں خبر ہوں او بیا خلا کوئی پیریان دی ور سره نو پیریان مرتبه خود انسانانو نہ کتر چې انسانان پغه غن پویږي نو پیریانم قران پاک کې الله وی پیریانم پغه غن پویږي. سلیمان علیہ السلام د مرګ غوا کیا سورہ سبا کې الله ذکر کړی. سلیمان علیہ السلام وفات شو او پیریان له یو کال داغه د وفات پته ونه لګی. مدد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی مات دورز دا صحابہ کرام دا قرون پتن لگی او دا شپی لگی چاورت قربان داولی وی دا قرآن پاک دا تلاوت پاواز دا ہر صحابی دا قرن دا قرآن پاک تلاوت آواز برا پور تکی دو وی گئی پی خبر بھائی لیکن ان مسلمان دا قر سر تیرے گا نو دا ڈنگ ڈنگ آواز را پور دکان سر تیرے گا اجری سر تیرے گا دا ناستے زی پاتے وی گئی پی خبر بھائی نہ ناستے زے دمائی عزت مند سے شیرے ناستے زے پاتے شیرے لے نو جرد ناستے قابل لے نو دکان ناستے قابل لے پول کورونا ٹولی حجرے و دکانوں در ڈمگی رئی مرکز لے دا صحابہ دا کور نبا دا قرآن دا تلاوت آواز رو چھتے گا. نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ توئی وی بیگا تا سرا ستا دا کور سرا تیرے دم تا خو تحجدو کی قرآن وی لک پا کلار دی لک پا تیز آیا. عمر رضی اللہ عنہ توئی بیگا ستا دا کور سرا تیرے دم تا خو تحجدو کی قرآن وی لک پا تیز تیز دی وی لک پا کلار آیا. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ توئی بیگا ستا دا کور سرا تیرے دم قرآن لم دی غب کی خو تالا خود داود علیہ السلام ہون تی خو گواز اللہ در کرے آور توی حبیب تا سرا لغوگی خی وی آ وی کمال پتا وی ما بنورم خوک کڑے وی نور بمیم خوک کڑے وی دا صحابہ کرام شان سو باللیل رہبانن دا شبیبتی پیران و راہبان جوڑ شل قرآن وی لستو جڑل وی و بالنهار فرسان وی اے بادشاہ ہر صحابی درز مجاہد دے اس دے ور سرا تور دے ور سرا دے جہاد نے بل شغل ڈو نشتا او دا دو سیزو ندی دل دے پیرا وے دو. حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری مفتاح دار سعادت وی دو سیزو نبانے دے تمام دین دارو مدار دے یو درسو تدریس قرآن و سنت خلق الخیل دویم جہاد فی سبیل اللہ دا مدارس گرے دا دین سشے دا دین مراکز دی ذکر دا دشمن طول توجہ مدارس و طرف لگا تاسو گرے دا امت پا مختلف شعبوں کی دا دین خدمت کئی سوگ دا قادیانیت مخل و لار رے او سوگ دا پرویزیت مخل و لار رے سوگ جہادونا کئی سوگ کتابونا لکی سوگ تفسیرونا لکی او سد تبلیغ پنم بانے کار کی دنیا پا گڑ گڑ کی و دا غطول علماء چی دا دینی کارونا کئی دا کمزے کی جوڑ شوی دی پی گئی پہ خبر بات مولانا محمد الیاس رحم اللہ کمزے جوڑ شوی مدرسہ کنوے مولانا محمد الیاس رحم اللہ با کمزے مدارس کنوے دارلوم دیوبند کنوے نمونگو تاسو مخیل بلا دی ایمان خبر سنگر پی گئی پہ خبر بات وردام و یوزل یو کس حج تلارو دا زمون دا مشوران و علماء دیوبند و نمخ کی تیر شوئے حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ ہندوستان مانوی چکلا انگریز راغے او دا علماء قتلول او حافظان قتلول مدرسی روانولے ندید اللہ بندہ با حرم شریف کی اروخ دعا کلش یا الہ الالمینہ بر صغیر وانے انگریز راغلے تد دین دا پیلاوی دوست ذریعہ جوڑا کی وی مکہ مکرمہ کے حرم شریف کی سو پرتراغی چیز دارلو میں دیوبند بنیاد کی خونے شو وی اگر تیوی دا زمان دا تحجد دا جڑاگان و غاصرات دی چیز پا تحجد کی سو رجو شو شوام یا الہ العالمین. انگریز راغلے علماء شہیدان کلر سے تس نسکل تا پا ہندوستان کی دا دین دا پیلاوی دو یا ذریعہ جوڑک دا دین دا پیلاوی دو یا ذریعہ نو صحابہ اکرام دا دین دا پیلاوی دو دو طریقی دی درس و تدریس دا قرآن و سنت خلق القرآن و سنت خیل دویم جہاد فی سبیل اللہ. ادا بتا سو اگر مشہور وصیت مورد رئید مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو اکل دا مالٹی دا جیل نراغ ہے دارلو میں دیو بند تدالو لیو شاگردان دا غدیو جو استاز مخترم با دا جیل لکم فکر روڑے وہ گم بنائی خبر دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ داوا خلق لیوی ما پا جیل کی دیر سوچو نوکل او دا دی امت پا زوال میں فکر نہ اکل زدی نتیجے طور سے دم چو امت کی دو سیزنوں کمے دے امت کی دو سیزنوں کمے وی یو دا قرآن دا علم کمے دے دویم امت کی دا جہاد فی سبیل اللہ کمے دے د جهاد فی سبیل الله او د قران خدمت ډیر لوی شعر وي. شیخ الحرم رحمت الله علیه نو کچا یو شاگرد لوی یاره پرز د قیامت بسوک سراڑی سوک بسراڑی او ډیر تکلیفونه برداشت کړی ځکه وای ولټا با انګریزان ولټ کول. شاگرد ته ویلی مو چې غسل راکې چاله به نه د املا کې وای سمدا سي لاسونه بوردن نه کېدل. شیخ الحرم رحمت الله وہ پرز قیامت کمال اللہ وئی چھے زما بند تھا سروڑی زما ملا اس شیم نشتا وئی دا قرآن تفسیری لکھلو دا مالٹے جیل کی وئی ماں وہ قرآن پاک ترخ کینی ولی چھے اللہ زما عجز بند سرخ اس شیم نشتا او استاد کتاب خادمانو کی او خادمے ندر صحابہ کرام و شان سو بلے بلے پکی ولو سرق ابن ملكهم لقطعوه وہی کہ بادشاہ زویم را پاس اغلاو کی لاس تے کٹ گئی. نبی علیہ السلام ویلو کنی ویلی وی زمانے دا اللہ پذات عالی قسمی یو زل چا اغلا کرے و چاول شفارس پیش کو وی کہ فاطمی رضی اللہ نا اغلاو کن زمانے دا اللہ پذات قسمی چی دینم ہم لاس پرے کو ولو سرق ابن ملكهم لقطعوه دا بادشاہ بچے کغلاؤ کی لاس تے کٹ گئی. ولا یاکلوا فی اہل ذمتہم الا بالثمن وی اے بادشاہ ای مسلمانان اسر اسلامی ملک کافر اسی کی چغے تا اہل ذمہ وی وی دا غی مالم دی بغیر دا پیسو ور کولن نخری نن من دا مسلمان وی نی تو یو مال خروزان تو وی دا کافر مالم بلا پیسی ور کولو دا صحابہ کرام نخری وہی ہیرا کل جدا اور دل بلائے ورنہ ہے کہ نکلی داسی د خپل لام دی خار روچته کی آغا جاسوس توئی وی کشری اشتیادی وی نی زما دی الله په ذات قسمی دا د خپل لام دی لګه ټکړه چې پاتې دا بم صحابه کرام مخلی دې دې خبر ورو زما ز کوند صحابه کرام قران الله دې موږ ته سم قران والے شو ټول خیرونه الله زما عزت مند په قران پاک کی چې من قران ترانز دی شو د دې تلاوت کو دی باندې ځان کو حق دا سی وکاو کنه وکاو ان شاء الله. قران پاک په درسونو کې به علما او سرکینو د قران پاک درسونو ته به خلق راولو د دین په ټولو شوبو کې به الحمدلله استعمالي وو د دین په ټولو شوبو کې به ان شاء الله استعمالي وو ورکه تبلیغ کې مزای او چې واپس راشي د مقامی صحیح علما او قران او سنت زده کوي دغه خبره زکا دا لازم او ملزوم دي زمای عزت مند خپل مرسکی چ قرآن پاک منگو تا سجدہ کو دے سر بد آٹھول دے خیر او دے برکت لارے اللہ رب العزت کلاوئی بلکہ دا اللہ وعدہ دا ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کرے وی گورا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا غی مقام و مرتبہ دا عثمان رضی اللہ عنہ دے رو چھتا دا دا عمر رضی اللہ عنہ مرتبہ چھ دے رو چھتا دا خفتوحات دا عثمان رضی اللہ عنہ کو دور کڑیر شی ابو بکر رضی اللہ عنہ مختصر خلافت و مختلف فتنے میں اور آغی پہ قربانی اللہ غطول فتنے ختم کی دو عمر رضی اللہ عنہ یو عجیب دور اے 22 لاکھ مربع میل علاقہ عمر رضی اللہ عنہ فتح کرے 22 لاکھ مربع میل علاقہ عمر رضی اللہ عنہ فتح کرے اگر ادا سے سوچو کل ابھی مسکے والاڑے موقع مسکے لکھ کر جو خبر بان لیکن امام بخاری دے قول ذکر کرے کله وی مسکی ولاړم او مسکم لخکر جوړم د کم خلیفہ چې په مسکم د جهاد سوچ د صحابه غره د خوبم سوچونه دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وی فوج رسول دریاب غاړه لا ابو بکر رضی الله عنه مختصر خلافت او مختلف فتنی وی او دا غي په قربانی الله غټول فتنی ختم کی د عمر رضی الله عنه یو عجیب دور اے 22 لاکھ مربع میل علاقہ عمر رضی اللہ عنہ فتح کرے 22 لاکھ مربع میل علاقہ عمر رضی اللہ عنہ فتح کرے اگر ادا سے سوچو کل ابھی مسکے ولاڑے میں اوپر مسکے لکھ کر جو خبر بان لیکن امام بخاری دے قول ذکر کرے کل ابھی مسکے ولاڑے میں مسکم لکھ کر جوڑو دا کم خلیفہ جی پہ مسکم دا جہاد سوچ دا صحابہ گرد خوبم سوچو نہ داو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وی فوج رسول دریاب غاڑے لا اور دا شکے چون کی سوچ دارے لکه اے درځي چې چا څه سوچونه نه خوونه درځي وي د شپې وي صاحب ابن ابي وقاص رضی الله عنه د شپې پریشان پروت ته د شپې ګوري چې زما را مجاهدین د سمندر د پاس روان دي ساري خپل جرم اعلان روغته ما خوب لیدل نہی ارتوی بس حکم رالا کوا حکم یو کو ناول حکم سرشپک سواسون والا دریاب تا ورتو او تا دریاب دا سی روانو لکا پا پوخ میدان چی سن روانی مستجاب الدعوات خوب کی دا غصول چنو فکر رو نومر رضی اللہ عنہ یوزن وی اقامت شو او خلق لے ودرے گئی خلق پا انتظار ولاڑی جسو شو دیکھی دو غسل بت سسیدے را گئے خلق لے ستاسو خلافت چکل مال ملا شو ماما نے دا حال را گلے خل. دنیا خپل ځان ته هیر وې گئی ته خلق وی دا اغه وخت نما سره دا معامله شروع شوی چکل ستاسو خلافت ما ته ملا وے. دا سی او زمای عزت مند قران پاک سره دا سی او عجیب خلق جوړ شو خبر مې دا کول د عثمان رضی الله عنه په دور کې ډېر فتوحات شوی 44 لاکھ مربع میل علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فتح کرے دو عمر رضی اللہ عنہ دو فتوحات دگنا. ابن کثیر و اداول مشہور محدث و مفسر مورخ امام ابن کثیر و اداول لدی خلیفہ پدور کے دادور فتوحات لیول شل آوائی وذالک ببرکت تلاوت کتابه وہی دا قرآن پاک دا تلاوت برکاتو دی خلیفہ بڑیر قرآن لستو ڈیر بے لستو دا قرآن دا لستو برکات گرے پٹول امت سر غرزائی وَذَالِكَ بِبَرْكَتِ تِلَاوَتِ كِتَابِهِ دا قرآن پاک دا لستو دا تلاوت برکاتو دی سر گر اللہ دا غایات دلان دی علماء یو مانا دام ذکر کری اِنَّ الَّذِي فَرَضُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَاد دا اللہ حبیب چکل مشرکان و مکین شڑلو اللہ ورتو یا غزات حبیب چپتے دا قرآن رسول فرس کری دی دا غزات وعد دا چی بیاب مکہ فتح کی علماء دا غلط لکری وی اللہ کل حبیب تخی چی دا فتح لارے با پسکو لاوی گی دا قرآن پا علم تعلیم و تعلم بانی ذکر ایدی پلو گو رہی اللہ والے اسر دا اللہ مددی کنا دا غشان دکنا مدد دا اللہ دا چاہ سر ہے او اللہ والا پس طریقہ جوڑی گی اے دا اللہ مدد دا اللہ والا سرائی اللہ والا پکم طریقہ جوڑی گی اللہ قرآن شریف کی فرمائے دی سورہ آل عمران درے میں پارکی ہوئی ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون ہر پیغمبر دا اللہ دا طرف ندا پیغام روڑے اے خلقو اللہ والا جوڑ شئی سوال دا پیدا کی اللہ والا بسنگ جوڑی گو نو پخواوی فلانی بابا چے اللہ والا جوڑ شوے دا پغر کی چلے استیو سلوی خرز غار کی دن نشوے نو سلوی خرز جسے غار کی دن نشی چالے امر بالمعروف انکو نہین المنکر انکا دا جمعی موزی انکو نقصان انکو کولی تی جوڑ شوے ہر پیغمبر ویلی اللہ والا جوڑ شوے سوال پیدا کی چے اللہ والا بسنگ جوڑی گی وَي بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ اللہ والا با علا جوڑی گی چی ہمیشہ با خلق لد اللہ دا کتاب تعلیم ورکوئی بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ دا مانا ندا چی رمضان کی دی قرآن رواغ سبین راخلے یو کال دی رواغ سبین راخلے بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ دی توئی چی کل ندی کتاب اللہ اللہ سکر آغستے نتر مر گئے نپریزی علب اللہ والا جوڑی گی بما کنتم تعلمون الکتاب اللہ والا بالا جوڑی گی چی دا اللہ دا کتاب تعلیم مور کوئی و بما کنتم تدرسون او دا کتاب ببار بار لولئی ختم نکو بیا بے شروع کے ختم نکو بیا بے شروع کے دیر تیار ہے کہ نہیں تیار کتاب اللہ بس کچھ ختمی گی بیا بے شروع کو ازمین آباز عوام وی رفا ما وقت تیر دے اس میں پی جب ناوری دا گورے دا شیطان یو حربہ داو یو وسوسے دا لکبا زیونی کی ملیان تکرر نہ کئی درسو نہ کئی یار خلق بنی نہ نو خلق جوڑاوی گی نہ نو نگورے دا اللہ زی مواری بسڑے را پسر کئی نہ ستا پا اختیار کی بیان کول لے او دا ہدایت توفیق ور کول لے چا کر لے تا دا جمعی بیان کوا نور وازو نہ کوا گشتو نہ کوا یار نو جوڑاوی گی نو دا خستا اختیار کے نلے کرنا بعض کسان وی مولا زدکی گینا دا زدکول اختیار ستا دی علم ورکول والا سوک دے قرآن پزڑا و دماغو کی داغی لولی علوم کی نول والا سوک دے ستا پا وس کی قرآن راغستل دی دا خپل وس بتے استعمال کی کنا قرآن بر حوالے دار علماء ناس دی و حدیث کی راغلی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ خان کی ذکر کرے دا حدیث مشکات شریف کی مراغل ہے اور فضائل اعمال کی ذکر دے وہی کم سڑے قرآن وئی او پدی حال کی پد مرگ راغے نو ددا پیغمبران و پمنس کی یو درجہ فرق وئی دا قرآن پا خدمت کی چمرگ راشی دل ب تیار ہوئی تو نہ تیار او دا بالا کی چتوے چی تر مرگ و قرآن نہ پریز. مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ اور عالم تیر شوے زمین و لما دیوبندو کی اغدا معرف القرآن لکھے بے واقعہ ذکر کری وہ یہ رسول بنی اسرائیل تفسیر چ میں کلا ختم کو نوئی بیمار شو بے عجیب خبر ہے ذکر کری تاسو واور نوئی دا سی بیمار شم چھ مرگ میں پستر گولی دو نور بارمان نرات لکھو دا با درد لاتر چھ تفسیر نمگڑے فاتش وی گئی پا خبر ہوا اللہ والا عجیب شان ہوئی وی نور ارمان نہ رات لو خدا بزرگ کے درد ہو چی تفسیر نیم گڑے پاتے شو وی دی سوچ فکر کی او خبر اللہ ذہن ترا وستا اگا خبر سوا وی ماوی دی قرآن تفسیر ختم المقصد نہ دے بلکہ دی قرآن پا خدمت کی خپل زندگی ختم المقصد دے وی گئی پا خبر ہوا دی قرآن تفسیر ختم المقصد نہ دے بلکہ دی خپل فانی زندگی اے دے چاپ یوزے کی ختم شی دے چاپ بلزے کی ختم شی وہ یار فلانی زے کی نو کرو مرشو فلانی زے کی نو کرو مرشو اور چتے دے قرآن خادمی خادمی خادمی او پدی کی مرگ راشی دا دیر لوی سعادت دا با دا ہر بے اس دے شیطان دی چیر تابا نے اس عمر تیر رہے دا اللہ حبیب فرمائے لی وی الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بررا والذي يقرأ القرآن ويتتاقاق فيه وهو عليه شاق فله أجران اللہ حبیب وی زما پا امت کے اغنا رینا و زنانا چپ قرآن کے ماہر دے دا مقرب ملائک عمر مقام دے او زما امتی نارینا و زنانا چپ قرآن وی خجب پکن خلی او دا دی راز دا کول پی گران دی اللہ حبیب وی دیل بدل بدوا جلو نہیں سورہ بھئی والا یو سڑے قرآن وئی قرآن پاک وئی او دل داغیز دا کول بوج دے نو دل با اللہ دعا جنون اور کئی او دعا جنون گرے معمولی خبر ہے نا خاص و خاص و خلق و سر اللہ دا دعا جنون وعدہ کرے اللہ دا خپل حبیب بھی بیانو تو ایتا سلو دعا جنون ای اہلی کتابو کسو کیمان را لی ایتا و ایتا سلو دعا جنون ای یو سڑے دین دعانو سر جہاد کئی او شہید شو دو شہیدان و جنون ای یو سڑے دا انگریزانو یہودو سر جہاد کئی شہید شو دعا جنون ای اور دعا جنون مقصد ایسا لے اچھا خدا اللہ قانون نے چی من جا بالحسنت فلہو عشر امثالہا یو نیکی بارکی اللہ لس بدلی ورکی چالا وسو ورکی دا علاوہ دی وید دعا جنون مانا دا دا نفس عمل دعا جنون دی لکہ گرے منگو اس دماغ پر خین مز بکو کنے بکو نکمو خلق القرآن گران دے خو بیام وی چی پریزم اینا نو دا مخلق عمل نامہ کی وی یو منزو لکلے شی او دا دو دو منزو نو لکلے شی انعامی ثوابو نے علاوہ دی پی گئی پی خبر بات دا دو جنو دا مانا دا رمضان شریف تیر شو او یو سڑے قرآن زدہ کئی او خوال اگران دے خودے وی ترمر گوے پریزمنا نو دا خلق و بیو رمضان پا عمل نامہ کیو لکلے شی او دا دو دو میاش دی روجیو لکلے شی پی گئی پی خبر بات قرآن پاک بمونگو تا سپریزونا دا اللہ بندگانو دا برخل او دا سی کتاب دے چکر تر اید اللہ حبیب فرمائی لے اید دی کتاب خبر علی زما دے پا اغزات قسمی دا اللہ حبیب وی چی زما روح دا اغا پلاس کے دے دا سینے ندا سی تختی لکہ یو دا اوخ مالک دے خوخ لے گوڑا و نتڑ لے اختی و تختی دا قرآن خبر بانے یہ سر و ترمر کا دوستی کہو کہ نہ بکو کلک دوستی بکو کلک دوستی نچے قرآن سر کلک دوستی وی نبیہ بدا اللہ دے نجات ذریعے گرزش خاص کر زمین دا مین دے کوئن دے گورا کم زیونو کے چھے مدرسة البنات کی دا خلق دیر لوی دا خیر و برکت والے دے زمائی عزت مندنن دا فتنو دور دے اگر دشمن زمین دا دین مطالعہ کرے پا دو خبر امت خرابی اور دا دو وار خبری دا دین دشمنان استعمال ہے ما آغا حدیث تا سوران دیم ہوئی دا اللہ حبیب وی ما دا زان نفس د نارینو د تباہی د پار د زنانو نغت فتنه نه پری په خبره پویږي کنه پویږي زنانه که د شریعت مطابق سنبال نشي او د دې شریعت مطابق تربیت نشي نو د الله حبیب وای دی نړۍ فتنه نشته او که د دغه زنانو صحیح تربیت شي نو د الله حبیب وای دنیا متاعون و خیر متاعها المرأة الصالحه دنیا ټول فانی سامان نے فانی سامان نے بہترین شے پکې سره نه کبھی وی نه کبھی وی چې هغه ایماندار را پرهیزګار را تقوا دار پیږي خبره جو شے د امت د تباہی هغه د مال ناجیز محبت ده تا تو خبرې کوي بازی داسی پر یو د مال سره جائز او حلال او د قران او سنت مطابق محبت ده یو ور پس ایمان پریزی حیا ور پس پریزی نداغ ناجائز محبت تے چرے تباہی سبب دے خبرہ پوئے گئے کہ نہ پوئے گئے اور یو جائز محبت تے جائز محبت دا دین دا خدمت دا پارا دا مال سر صحابوں ساتھ لے لگا زبیر رضی اللہ عنہ اشرو مبشرو کے نبی علیہ السلام سالا کا فتح شوی وا اغل ام پک زمک اور کولو مال بسور را کے اللہ حبیب وی اصل من دور کے چکم دے ریستڑے شنو آغ عمر بستائی زبیر رضی اللہ عنہ از غلول از غلول اسی اوزے کے ادھرے نا آغا چابک راواغا سویم دا سو ورو غرزول دا اللہ حبیبی چابک پولے ورو ورکی پی گئی بخم حلال مال سر امین ساتل اور بعضی شیخان پہ یو طرف کا سمیں پہ بل طرف گر وڈی گی پی گئی بخم روان بعضی نیکان خلقی بھی آنے دکان کا انہیں بچول سے گٹی پی گئی بخم روان آغا چو اید مال محبت سئی نے دا حرام در لیا دی آغا دا مال محبت چی سئی نے آغا دا غا دے چی پردی والا زنانہ دے بار پی رویستی پی گئی بخم روان حیاء دے پی پر خواہ خپل تاریخ دے پی برباد و دا دو سیزونه کافر استعمال ہے یو زنانا یو مال که امت دا دی بارا کی زمائی عزتمندو سنبال شکر تاسو گر انن دا یو فتنو دور را روان دا خبری کی چی مخلوط تعلیم دی زناناو تو استاسو حقوق نشتا دی پل اگر رئی سید البشر چی زناناو لکم حقوق پرکڑی اگر برسو پرکولش دا اللہ حبیب اے زنانا سکے ہر سیت علماء لکنی گر دے حیات دلان دے اللہ سورہ انبیاء آخر کی ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دا اللہ حبیب اللہ و حبیب تم ٹھول عالمین تر رحمت را لے گلے بعض علماء لکھی ہوئی دے زناور دا پارا سنگ رحمت تے نو دا یو مفصل زان تے موجود ا وے گرو زناور حقوق کی ذکر کڑی ہے سیدی بانے مناسب کار کے وے بینا حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب وی وی دا دی زناور و سور لو نا کرسی مجوڑا وی دا ضرورت مطابق پی سوارشی و ضرورت مطابق تلرشی اور دا اللہ حبیب وی دیر کرتا یو سور سڑے پیو سر لئی سور لی کئی او اغا سور لئی دا دی سور لی کئی ان کی نا اللہ لرڑے ریادوی پی دی پہ مربانا اغا سور لی دیر ریادوی دارنگی گورا رحمت للعالمین دے دا زناور حقوقی ذکر کری تاسو علماء ناوری دیری وی پا پسا چاڑا با حیوان نزبا کے دا شریعت حکم دے کنا رحمت للعالمین دے حقی ذکر وی چاڑا کے تیرے فقہاو لکلی مخنے تیرے کری نی دا زناور مخنے بین تیرے یو زناور با دا بل زناور مخنے نزبا کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نو کم پیغمبر چرے حیواناتو حقوق ذکر کری زنانو تے کم حقونے شور کری آبل شکنے شور کولے پی گئی پی خبر با دیو جن دا زنانو کچرے منگو تاسو دا مدرسۃ البنات یا دا تبلیغ یا نور درسنو پا ذریعی دا دی بندو بسنو کو نو دا با منگ ٹھول امت دا پارا دا فتنی یا ذریعہ جوڑی گی دا با ٹھول امت دا پارا سے جوڑی گی دا فتنی یا ذریعہ بجوڑی گی دیو جنا چونکہ دا ختم دا زنانو دے دا مدرسہ دا اللہ دے کامیاب کی منگ دے بعض مسائل دا سے بیانوں چھ داغے تعلق صرف دا زنانو سر ہے دمی دی زنانو تا یہ خیمائی عزت مندو دی ایمان نپس دوے ما اہم حبرت پر دی دا زنانو تا دی ایمان نپس اہم حبرت سر اغن پر اگر یو زمین دا رواج پر دا یو شرعی پر دا ٹک دا پختنو پا بعض علاقوں کی پردشت خدا دا رواج مطابق دا دا شریعت پر گرا اے کہ زمون استاسو کورونو کینی نو زنی وقت یو گناہ نا سڑے خبرم نی چی خبر شی فکر من خوبا شکا نا چی اللہ نا اوگوانے نو اللہ با توفیق در کی زمون استاسو پر ملک دا پرد دا رواج دا دا دا شریعت مطابق ندا دا غیواج نگورو کورونو کی پریشانے آگر جو مرگر دا آگے ویدا سی سو وزیفہ آو کسی کورونو کی مینگے دے جنگ کئی او دیر پریشانی در آرے چاہ جنگو نبس کی ماں اور تیدا پو وزیفو دا جنگو نبس کی گئے اور پو سورہ یاسین ختمو دا جنگو نبس کی دا با شریف پردر آوالے جب ان پر کورنے کی شریف کورنے خلا کوئی پر فلانی دی خدا پاک بیر لوی رحم نے نو شریف پردنی دا اللہ حبیب وی الحم والموت دا لیور نا پردر نکول دا دی زنانا دا ایمان دا پارا مرد د خاون د تر نه پرده نه کول، د خاون د ماما نه پرده نه کول، د خاون د تر زوی ماما د زوی نه پرده نه کول. الحم والموت روزانه ګوره چې در سره په کور کې مثال په تور رور دی، نو اجازت غوښتل واجب دي چې کور ته دي چې هغه نورې زنانه اړخ له پرده وکړي. نو که پنځه پیر یو سړی لاړو پنځه واجبات یې ترک کړي، ګی په خبره باندې پنځه واجبات یې ترک کړي، داغې د وجه نه کورنو کې جنگونه دي پریشانونه دي. اتفاق سره یو ځای کار کوي، یو ځای د جداد وي، خو چې واده کوي نو جداد وي. چا سره چې د زنانه نکاح کیږي هغې نه بې پرده، ګی په خبره یو دې د پاره چې موږ او تاسو زما عزتمند فکرمن شو. بعضې خلک شرعي پرده عیب ګڼي، شری پرده نه کول گناہ کبیره دا، او شری پرده عیب گنل کفر دے، پیگئی پی خبر اللہ. دا زنانو دا کور دن ندا پرده دا چی چا سر نکاح کی گی ناغی نبا پرده کئی دا، پلار دے سخر دے رور دے روار دے خورائے دے، نو دا دین پردی نشتا. دین علاوہ دا دا خاون رور دے، دا دا خاون ماما دے، دا خاون تر دے، دا خاون دا ماما زوے دے، دا ټول نه په شریعت کې پردشته. یو خود ایمان نه پس زنانه دې اهتمام دیو کی چې شری پرده وي. بار کروز زما عزت مندو، نو دا الله حکم دا ما آیات لستو. الله وی حبیب دې خپل بی بیان او توایا، د دې ټول مؤمنانو زنانو توایا، دې خپل لونو توایا، کبار روزین نو درانه پړون یو بر کې راواچوي. د زنانه د سر نه راواله تر خپل پورې ټول بدن عورت ته. دا چې بعض علما وایي چې یاره دا مخ او لاسونه عورت نه، دا د موز مسله ده، یو د پردې مسله ده او یو د موز مسله ده. زنانه که موز کوي کنه نو ټول بدن چې کور کې موز کوي پټ به دوره مخ به سرګند وي او دوره لاسونه به سرګند وي. د قدم دا ظاهرم زمونږ مذهب کې یو قول نه دی چې واجب دي چې پټی وي، پنسې دې دومره کتی چې دا ظاهر قدم کې پټ وي. بار که زنانه روزي نو دا هغې لاس ښکاره کېدل، دا هغې مخ ښکاره کېدل دا حرام و ناروا دی. دا الله رب العزت حکم او فیصله ده. بنا بر ضرورت به زنانه د کور نه بار روزی، او چې ضرورت هم ده نو څنګه به روزی. الله ویدنینا علیهن من جلابیبهن، درنی برکی او پړونی نه پسرای. دا الله حکم ده. اورا که اوړی می کنا نو زنانه دې نری جرابه استعمالی، جمی کی خصم جرابه سړی استعمالی. عام د پښتنو برکی ډېرې بهتره دي، او که داسې پړونې چې یو سترګه پکې ښکاري بس دا شری پرده ده، دا شری پرده ده. بعضې خلک وایي زموږ رواج نه دی، نو په خپل کلي کې به بې پردي ګرځي. دا د الله او د رسول مخالفت دی، دا د الله او د رسول مخالفت دی. دا ترتیب دی د زنانو لپاره. دا حکم دی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وایي چې کور نه بار روزي نو داسې خوشبوئی به نه استعمالوي چې داغې بوی په پردو سړو لګي. دا اللہ حبیب فرمائے کما زنانہ چې دا سی خوشبوئی استعمال کی چې دا روانه ده پلار او بوی سړی لورغه، دا اللہ دا حبیب د مبارک خلی نه روتی وای دا بدکار ده. نبی رحمت السلام فرمائے دا رنگ سید البشر د خلی مبارک نه روتی. زنانہ که زینو استاسو د لارې په منځ دتلو حق نشته، یا به یو اړخ لزی یا به بل اړخ لزی. زنانہ ته وای د لارې پتلو په منځ پلار باندې استاسو حق نشته، حیا او پردی سره زما عزت مند وګرځي. دا سی کالی چول چې داغه आवाज واورې دې شي دا ناروا دی. ګور باز یوونو کې باه زنانه دا سی برکی او سادرونه استعمالی چې داغه رنگ خلق ځان ته متوجی کړي. روح المانی لیکلی دا سی پرونه او برکم په شریعت کې حرام را چې هغه باری کوي یا هغه باندې قسمه قسم گلګاری شوی داغه غرنګ خلق ځان لمه ساده بور کړي وي چې دا سه رنگ وي چې داغه رنگ خلق ځان ته متوجي کینا، داغه رنگ ځان ته متوجي کینا. دا رنگ د الله حبیب فرمایلی مسلم شریف حدیث ته وای سنفانی من امتی فنار لم ارهما، زما امت کې دوړلې دي لیدلې مين دي رستو و پیدا کی خور والوی جهنم والوی. الہ العالمین موږ د خپل حبیب د وعیداتو نه موږ ته یره را نصیب کړي چې هغې نه موږ دا الله حبیب وایي زما امت کې دوه ډلې دي لیدلې مینې دي اور ته وځي. یو ډله څه ده؟ وایي قوم معهم سیات کاظنا بالبقر یضربون الناس به، وایي څه خلق به پیدا کی لاس کې به ور سره چابکی وي ډنډې به ظلمن به خلق ټکی مسلمانان به وایي. دویم دا اللہ حبیب وی ونساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسهن کاسنمت البخت المائلہ لا یجدن ریح الجن لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دویم اڈلگما حبیب فرمائی زما امت کی بس زنانا پیدا کی گی جامے بے چولی او پاغے کی بے بی جاموئی جامو کسنگ سڑے بے جاموئی علماء لکھ لی یا تنگی وی یا باریکی وی نساؤن کاسیاتن عاریاتن زنانا بے جامے بے چولی او پجامو کی بے بی جاموئی اور اللہ حبیب فرمائی مائلاتن ممیلاتن رجال سڑی با پدی بے پردے گئی وجن زان تمائل کئی خپلب میلان کئی او سرونا بے سنگئی وی داسی بے دیدے کی وی اخترا جمکڑی لکد اخد کپ پشان رؤوسو ہننا کاس نمت البخت المائلہ سرونا بے داسی وی لکد اخد کپ پشان تا اللہ حبیب وی دی با جنت تنزیو دا جنت گوی بن مخصوص ہے سنگ سڑے بے جا ہوئی علماء لکھ لی یا تنگی وی یا باریکی وی نساؤن کاسیاتن عاریاتن زنانا بی جامے بے چولیو پجامو کے ببی جاموی اولا اللہ حبیب فرمائی مائلاتن ممیلاتن رجال سڑی با پدی بے پردے گئی وجن زان تمائل کئی خپلب میلان کئی او سرون بے سنگئی وی داسی بے دیدے کیو اخترا جمکڑی لکد اخد کپ پشان رؤوسهن کاس نمت البخت المائلا سرون بے داسی وی لکد اخد کپ پشان تا اللہ حبیب وی دی با جنت تنزیو دا جنت گوی بن مخصوص ہے مچھ دین از امین مین دخوین دی زان زمان عزت من دو ساتھ یہ مسئلہ علماء ذکر کری او دا من دا مین دخوین دی پکی مبتلاوی گورا یو دا زنانو نکریز استعمال لی مسنون طریقہ دا یو ناخن پالش تے نو دکم زنانا پا نکونو دا لگی دل اداغی او دس نکی گی نموزی نکی آغا دا غسل ننوزی بلکہ دا من فتاو لکلی کم زنانا مرشو او داغی پا نکونو رنگ لگی دل ناغی بانے جنازم نکی گی ذکر بلا غسل پا مڑی جنازم نکی گی او دا زنانا چی نکونا چونکی دا رنگ پا پردہ کی بندی نو اغلو اندنشن غسل نیوتے بلا غسل پا مڑی جنازم نکی گی پی گئی پا خبر بات نظمائی زکمند پدی تر نی او دس کی گی او دس چی انو شو مزن کی غسل ننوزی مزن کی کسابا مڑیشو نجا ترتیب لے بعض اوقاتو کی زمائی زکمند بائی زیونو کی گورا بعض علاقو کی دار واجبی پاخو خالو نے لگئی زنانا تا اللہ حبیب وی لانت تی چکم زنانا خال لگئی سوکورت لگئی یو کچھ خال لے امام قرطبی جی کری چی سلف ہونا جائز دی اسی درنگ یو داغو لگئی یو پسرمن کی خال وردن نکول لی نو کچا خالو نے امام قرطبی وی دبا سلف ہونا داغی جواز شتا پاخو خالو نے حرام دی تا اللہ حبیب فرمائی لی وی لانت دی پاغ زنانو چی دا روزی اوباسی روزی نرائی کئی سید البشر فرمائی لی پاغ زنانو دی لانت وی چی اغی روزی نرائی کئی روزی اوباسی چی دی خبر نظمائی زتمندو منگا اجتناب کو باقی دی غم خادو کم زنانا زمان چی دی شریعت مطابق استعمال شی اکثر چی منگا رغمون آوشی نو زمان زنانا ویر کئی زان تا کئی دا اللہ حبیب فرمائی وی رئیتو نائحة فی النار پشپی دا میراج کی ما ویر گر زنانا دا جہنم اور کی قتلی وا ویر دی تو ایگر یوز اے غم راغل استر گنا بلا اختیار اوخ کی بیگی دی تا رحمت وی لیکن نبی علیہ السلام پس خبر ہو سوچی بچے دی بیمار دے ابراہیم صحیح حدیث دے بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ السلام تا بچے رو چت کڑے شو دا روح پرواز کو لزن کدن شورو دا نبی علیہ السلام دستر گنا اوخ کی روانی شو وی زل خفا کی گی زلد درد رسی دستر گنا اوخ کی روانی گی وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ابراہیم مستا پا جدائی خفیو خدا اللہ فیصلے کی موسن چلی گی صحابی ورطوی قربان تا سستر گو نخوک کی بھئی گی مونگ دی جڑا نمونی کڑی وی ماد دین نیمونی کڑی نوحاغ جڑا چی پاغی کی آواز را پورتکی بلدام دے باز نیکان زنانائی دی جاڑی نا خو بل پورت چی لڑش نویر لے غوگی خیو لماو مسئلہ ذکر کڑی وی کم زنانا چی پزور جڑا کئی ندام حرام دا نغوک کی خودلم ورت حرام نی. دا یو مسئلہ چی گناہ با نکی و نبا دا گناہ پا مجلس کی کینی. عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ لوی سکسان راوستے شل شراب اسکل نو دا یو بارا کی ثابت شو شد دا رو جوا اگو حکم کوئی دیم پا درو ہو ہے ای ورتے امیر المومنین دا رو جوا ردغ آیات دا قرآن پاک اولسو اللہ وی خراب مجلس کی با نکینے ہو ککی ناسی انکم اذن مثلہم تاسو بم دغ وقت کی دزوی غنتی ہے بدعات مجلس کے ناس کی نیکے نو دا بدعات گناہ در پسکی دا مومن صفت دا دے چی گناہ کی نو اللہ رب العزت فرمائے لی والذین اذا مروا باللغو مروا کراما مومن چه ده هر گناه پا مجلس تیریگی نیزت من بتیریگی والذین هم عن اللغو معردون مومنان هاگه دی چه ده هر گناه ده مجلس نم مخره یغی طرف تا بزینا نویر کولم حرام دی وقتی خودلم ور تا حرام دی زنانو ده پارا وی گره دی پلو گره زنانو ده پارا عیادت مشتا او زنانو ده پارا تعزیت مشتا اگر تعزیت دی لوئی چی لاد شی او تسلی والا ورگی تاسو دا زنانا خو سمجھداری منکل اگر زنانا دا سی کئی چی کم کور کی مڑے شوی نو یو یو راضی بلی لپغار وروزی نو آغا غریب کلگا کلارا شوی لگا دمو کی بیاولا دمگیر راشی بیاولا دمگیر دا سی تعزیت پا شریعت کی نشتا تعزیت خداو چی تلارا شا تسلی والا ورکا دا سی خبری ہوکا چی رئی غم غلط شی او چی تدا سی خبری کے چی جڑا والا سیوا کے ندا خو گناہ خبرہ زان تا کول ویر کول دا شریعت نہ خلاف طریقہ دا بلکہ بعض علاقوں کی رواج بھی پدرے ماو سلورم دا زنانا قبرستان لزی اس علماء لکلی تفسیر روحلمانی کی ذکر کری چھ موجودہ دور کی دا زنانو قبرستان تتلل گناہ کبیرہ حج لگر سکلار دی کنی دی حجیان سکلار دی لا سجد کئی سکھ حج لگر دی حجیان در کشتہ سکھ دی پا لگو کہ یہ خبر لگا زنانا با دا عام قبر سے لحاظو کی یہ مجید نے بھی کہ یہ خاص وقت کی زنانا روزی شریفی سر را پریزی ما پی باگ مرگری گواہانم کلمے گو رہے شریعت حکم لوگ ہو رہے دا روزی شریفی سر دا سے کس مشہور کئے حالان کی مسئلہ دارا اللہ وی زماد حبیب پا مجلس کی باواز نپور تکوائی ورنزنی و حواز پور تکول دا ضرر سبب شی ار سبب متباو برباد شی علماء لیکنی وی دا حکم دا اللہ دا حبیب دا روزی شریفی سرم دے امرگرو لمیمی اگر شریعت زمون سور پاک دین دے یو قوم چی دا سی بھی ادبی کئی چی دا اللہ دا حبیب دا روزی شریفی ادب نکئی چی غیوائی نا با دا بل بابا او دا ولی او دا بل شہید دا قبر دا عذاب و سخیال و ساتھی پی گئی پا خبر با نو دا دی خبر زمائی ذتمندو چی منگو تاسو خی وعدہ چی زمون دا سنت طریقی مطابقی وعدہ کی زمائی ذتمندو ڈولنی سرنانی ڈزینی وی سیارنی زکا دا ودون دا شریعت مخالف تھی یہ دا سب کوئی انشاءاللہ کورنو کی اور زمین آمین دیکھوئے دے چھے مسئلہ واؤر الحمدللہ دی پاغیبان عمل کے ودونو کی با گڑانی ودونو کی با بے پردگیری نی ودونو با زمائی ذتمندو دا شریعت مطابق ہوئی بل دا کوششو کوئی آمین دیکھوئے دے ایک وردہ واؤر ایدہ مسئلہ ایزا کم بازی سڑی مو با درس کولو سڑولا تونو کورنو کی ٹیوی گانو زنانا چھے درس لکینا سی پٹولو بند کتا زور ہوئی گئی پا خبر آبان زنانا اکثر کور کسی بھی زور ہوئی لی داتے بھی وی سی آر پکور کی دا تباہی سبب دے دیکھا نرے اے منگو تاسو پرد دا قیامت دا اللہ دا حبیب دا شفاعت پتم ایو کنیو او کزمون شفاعت انو کی جنت لطلیشو لوے لوے خلق راغلیو آنس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغے مورم شفارس کی راوستا عالم کی آنس رضی اللہ عنہ تاسو پیجنے ویجے چھ نبی علیہ السلام کل حجرتو کو مدینے تو یہ بیتا ندار انسار و ملمو نبی علیہ السلام او دا ہر چاہ مینا و او دا دا ایمان یوی صدر دا اللہ دا حبیب مینا بے خوشحال شو المدینے والا تردی چی راغلی ابن ماجا کی راغلی چی دا اللہ حبیب کل راغی دے ما شمانو نابالغو دے ورو اشعار وے ویتوالا البدر علینا من سنیت الودا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا وی دا سنیت الودانا دا سوار لسمی سفگمی رو خطا او یقیناً دا سوار لسمی سفگمی وقتا انسوارو دا مدینی وی ماشمانو وی زنانو وی تولا البدر علینا من سنیت الودا وید سنیت الودان پمون دا سوار لسم سپگمی رو خطا واجب الشکر علینا ما دعا للہ دا وی مدینی والو آوری اس دا اللہ دا دیلوی نعمت شکر کم واجب شوئے تر سوچ دا بلن کی دا اللہ اللہ طرف تبلل کئی. نو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی دا انسوار اسو ملمو او دا اید راتلو سر اللہ مدینہ منورہ رو خانکا دا اللہ دا حبیب سر مدینہ منورہ سشو رو خانشو مخی ویدہ دا وباگان وطن مخی سو دا وباگان وطن دا اللہ دا حبیب پا دعا بانے اللہ دا روحانہ کرے. نو انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام تا مور راوس وی حبیبت مل مراغلے سوک سو پیش کئی سوک سو ما سر خلاصو کی سنشتا خدا بچے بد خدمت دا پارا قبلے لس کال انس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام سکرے اید اللہ سو کالو خادم مورم شفارس کی راوستا نبی علیہ السلام ورتو یا انس سنگ راغلے وی قربان دید پار راغلے چے پرز دا قیامت ما شفاعت کی دا اللہ حبیب ورتو یہ کوئی بگے کم زیکی بدے گورا ویتلی دا میزان سرم پلاڑے نا ورتو یہ قربان کالتنے وی حوز دا کوسر سر وی کالتنے وی پلی شراط سر یہ دری مقاماتو کی بلتا تنیلاوے تا اللہ حبیب کو زمین شفاعتو نکی جنت نتلیشو اور مشکا شریف کی حدیث راغلے دا علماء ناستی دا اللہ حبیب دا ڈولو سر نانا غگنو کی گتور کڑی ہوتی اختے کڑی نو تو چه زان لو متی وی داغ پا شفاعت پتا میں دا اللہ حبیب یو سیزن پا غگنو کی گتی ور کئی تیختی کئی تی پی پیسی ور کئی و بچی دو لکینو لی اگر ابا یا جدید ذہن والا وی ایر داو ایسی دا علماء سختی کئی دی سرس نقصان نکی بازی وی دا قرآن درس بھی کی گی سوک سوئی سوک سوئی بلکہ بعضی ملیان ان گوریا سیاسی ملیان ہوتی علماء علماء جو بند فتوہ دا چکم ملاتے وی گوری فاسق و فاجر دے مزور پسی نکی گی پہ گئی پہ خبر بات دی بارہ کدر لیا واقعہ ذکر کو بعضی اغاوام دے سو چکی جو یر دے سر نقصان نرازی بخاری شریف روایت تے مشکات شریف کی مراغلے نبی علیہ السلام پا سفر روانو صحابیات مرسر دی یو اوخان ستڑی شول نیو صحابی اشعار شورو کر دا عربو عادت اوخان چستڑی شیلے ویسا اشعار وی نو دا اللہ حبیب ورطوئی روئے دکیا انجشتو لا تکسر القواریر وی اے انجشا چپش شیرو نموایا دا منسر دے سفر کی زنان دی او دی پا کمزوری کی داسی دی لکا آئینی او شیشی ماتو ایمام ابر لم خیال رسی کر اے دی پلو گو رہی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضور کی چی صحابی اشعار ویا بدا دب نڈکی کن بھائی صحابی چی اشعار وی دے صحابی زکا صحابہ شان نکو خبر یہ کنا ویو ادنا صحابی دا تمامی دنیا دا اولیاء کرامونا بہتر دے عبداللہ مبارک رحم اللہ نے چاہتا پوس کر وی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بہتر دے وکم معاویہ رضی اللہ عنہ دا زکا دا باز طالب علمانو دا تاریخ اسلام یو کتاب دے قتل را قتل نو معاویہ رضی اللہ عنہ سر بغض وی معاویہ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب پا صحابوں کی لوی صحابی دے نورتوئی معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر دے کو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بہتر دے نو ابن مبارک رحم اللہ ورتوئی ابن مبارک رحم اللہ ورتوئی وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پا کم جہاد کی چرا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مرگرتیا کڑے او دا غد اس پیگ مولکمی دوڑی راغلی وی پا زرگنو مر ابن عبدالعزیز دا غی مقام تنشی رسے وی بگر صحابی دا اللہ دا حبیب پا حضور کی اشعار وی سمر دا دب و نبڑکوی و دا اللہ حبیب علی شیرو نمو آیا دا زنانا با فتنہ کی واجے نو کہ دا صحابی دا دب پا شعار و زنانا پا فتنہ کی واقعی کی نو پٹے وی سیار واقعی کی کنم واقعی کی اللہ دې موږ تاسو له زمای عزت مندو د دې فتنې نه نجات راکړي خپل کورونه نه شیل لري که ایس تاسو د علاقه دا سوا په دې قبایل او په دې علاقو کې خپل کو نظر و دی به مشران نو دې یو شی مخنیوي به اوس به دې دیني دې طرف نه روانه دې ته خبر وو د خپل کورونو نه په مينت پزارای په قومي زور سره دا ټي وی دا وی سي ار دا خبرې لري کوي ځکه د زنانو د ایمان د پاره دا د تباهي او سبب دې زمای عزت مندو یو حدیث در لوام بیا خپل خبره ختمو نبی علیہ السلام یو ځل ناستو جمعات کی صحابہ کرام نے یو تپوس کو وی ما خیر للمرأة دا حدیث امام قرطبی ذکر کرے او احکام القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے او تفسیر مظہری ذکر کرے وی ما خیر للمرأة اے زما صحابو دا را توائے یو مومن زنانت دی ایمان نپس بہتر سے شیرے تا دا اللہ دا حبیبی او سوالو پس صحابہ اکرام چاورت جواب ورنکو علی رضی اللہ عنہ مجلس کے ناس تو چکور تلاڑو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ تا وی وینند اللہ حبیب مونگنا یو تکوسو کو ہمو خوش جواب ورنکو اسی وی چی دا زنانت دا پار دا ایمان نپس بہتر شیسرے نو فاطمی رضی اللہ عنہ ورته وی تا بر اللہ حبیب تدا سے جواب ورکڑے اللہ یری الرجال ولا يرونهن زنانو د پار دی مان نپس بہتر شے دارے چه دای پردی سڑی نگوری پردی سڑی دای لر نگوری پٹے وی کدا شیوی کنا او پس کل کی مخلوق تعلیم کی او بلوی نی کنا گوری سید البشر فرمایلی کمزے کی چه پردی زنانو پردی سڑی ادرے مور سر شیطان نے دا حدیث تک نشتا کم جے کہ جے پردائی زنان وی ورسر پردے سڑے وی درم ورسر شیطان لے مخلوط تعلیم کے پٹے وی سیار کے زنان سڑو لگوری او سڑی زنانو لگوری وی زنان دا پارا بہتر شے سدے اللہ یرین الرجال ولا یرونہن چے دائی سڑی نگوری او سڑی دائی لر نگوری علی رضی اللہ عنہ راغ نبی رے سلام تو وی قربان جواب میں در تروڑے وی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہوئی چھے اللہ دا حبیب دی خبر جواب دارے دا اللہ حبیب وی صدقت ہی بضعت منی فاطمی رضی اللہ عنہ رشتی آویلی دا دما دا جگر یو ٹکنا دا اللہ دی منگو تاصل صحیح ہدایت کی دا مدرسہ دی اللہ قائم و دائم لری امت مسلمہ دی اللہ دا ہر قسم فتنون پا امن و امان و ساتھی اور دی نفس دا دی خپل ترتیب دے کم علماء تفرون کئی آخر کی دعا کئی ناغ ترتیب سر بھی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم. گرانو